hodim po cesti, pa me prodirava in moje oči se pasejo drugod. Luč nekočega kristala je z mano in jaz sem z vami. Da kon, trolira misli, da kon, trolira misli, da kon, trolira misli, da kon, trolira misli. Trolira misli, da kon, trolira misli.